Heel veel mensen houden van wit. Maar gewoon wit is vaak net een tikkeltje te wit. Vandaar dat Histor nu het levend wit introduceert. Levend wit is wit met een klein puntje kleur. Een tipje geel, een flintertje blauw of een fractie rood. Levend wit combineert geweldig met sprekende kleuren uit hetzelfde gamma. En is verkrijgbaar in hoogglans, zijdemat en in acryllatex. Levend wit. Ga het bekijken bij uw vakman. Bloemendaals Behang- en Verfcentrum. Sint-Jansraat 30 tot 34 in Enkhuizen. Telefoon 12258. Levend wit, omdat gewoon wit wel erg wit is.